Życie nie stawia pytań. Życie po prostu jest. Czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz nam, jak to jest. Po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz nam, jak jest tam. Po tamtej stronie lady, czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze, czy jest taki ktoś jak ja. Życie nie daje nagród, życie nie daje wiz, życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz nam, jak to jest. Po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz nam, jak jest tam. Po tamtej stronie. Za wielkie rzeczy płaci się wielkie ceny. Chyba tak to jest. I chyba pod koniec drogi w swoim sercu i w swoim sumieniu rozstrzygasz, czy było warto. I co to znaczy? Warto. Ten kamień, który w sercu noszę, pozostaw mi, Panie. Nie daj, by czas, jak lekarz morderca, spłynął na moje posłanie i kamień z serca. Ocal mnie od chirurgów zdolnych, sióstr mądrych, pierwszej pomocy. Daj, bym jak konik polny z bólu dźwięczała wśród nocy. Tyleś mnie razy wywiódł z legowisk niekochanych, że dziś mi po tylu latach nie plaster daj, lecz kamyk. Nie pozwól z gorączki tej powstać. Nie kuruj zapomnieniem. Chcę czyjąś jeziorną postać na pustej przechować scenie. Ten, co mi kamień wsączył, jak wino do krwi pustej, niczemu nie jest winien. Jest niebem i lustrem. Nie ratuj mnie, Panie, nie tul, nie ciągnij na wódkę. Ja już właściwie nie tu. Zebrałam szmatki, suknie. Nie daruj mi w raju jabłek, ni w celi papieru i pióra. Ja ci tak pięknie słabnę, jak popołudnie w biurach. Lekko kamień mój dźwigać, lżej niż po innych pierścionki. Z nim umknę w niebo wzięta, jak w niebo biorą skowronki. Poetka znikła w oddali. Bardzo dalekiej oddali. Wszyscy ją świetnie znali. Wszyscy ją strasznie kochali. Lecz skoro tak ją kochali, tak bezgranicznie, tak mocno, czemu w drugim jej, w co drugim jej wierszu. Tak straszliwa samotność. Jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej, za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie o czułość? Oto Boże igrzysko, poetka dowcipna, psotna, a w środku tak straszliwie zziębnięta i samotna. Wynagródź jej to, Panie, w tę przedwiosenną porę, kiedy poetka stanie nad niebieskim jeziorem, najczulej wśród błękitu, ty jeden przytul ją i ręczę, że ci przy tym okular zajdzie mgłą. Wojciech Młynarski, 1997 rok. Jeszcze zdążę. Jeszcze zdążę. Jeszcze zdążę. Szanowni Państwo, w spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej wystąpili ta, która ma własną balladę, głównie krakowską, Kamila Klimczak. Nie lubi, a zrobiła już tyle wspaniałych rzeczy. Ewa Błaszczyk. Chciał być kotem, a został aktorem. Artur Żmijewski. No i co ja mogę teraz powiedzieć? Ach, Piotr Frączewski. Jest tu jeszcze jeden taki, który idąc tropem swojego mistrza, Jerzego Wasowskiego, po prostu No co on robi? No on odróżnia klawisze czarne od białych. Bogdan Hołownia! Szanowni Państwo, nie przypuszczałem, że po tylu latach, bo w 1996 roku rozmawiałem z Agnieszką Osiecką i zawdzięczam to Wojtkowi Młynarskiemu, który powiedział dzwoń. Scenariusz jeszcze wtedy nie był skończony. Zadzwoniłem do Agnieszki Osieckiej i opowiedziałem o tym pomyśle, który teraz nieco się zmienił, ale wtedy, kiedy powiedziałem, że chcę, aby rozpoczęła ten spektakl piosenka, a ja się cieszę złą opinią. Usłyszałem delikatny śmiech i pamiętam go do dzisiaj. Bo ten spektakl, który wraz ze wspaniałymi kolegami przedstawiliśmy tutaj na scenie imienia Agnieszki Osieckiej, jest o samotności, o wszystkich naszych lękach, o miłościach, o uniesieniach, o tym, o czym tak wspaniale opowiadała, przejmująco, Agnieszka Osiecka. Piosenek było mało, bo wszyscy je znamy. A słowa Agnieszki Osieckiej często zostały gdzieś, nie to, że pominięte, ale w jakimś zbiorku wierszy gdzieś tam są. Namawiam do tego, aby sięgnąć po poezję poetki, jaką była Agnieszka Osiecka. Dziękuję wspaniałym kolegom, którzy się tutaj zjawili i wystąpili wraz ze mną. Kamila, Ewa, Artur, Piotr i Bogdan Hołownia. Ten rozróżniający te klawisze, podkreślam to raz jeszcze. Dziękujemy Państwu za wszystko. Dziękuję także Zosi Sylwin, dziękuję Oli Kaczkowskiej, dziękuję wszystkim naszym wspaniałym radiowym, technicznym, bez których nie byłoby nas on air, jak tutaj ładnie jest napisane. Bo to był nasz wspólny koncert, wspólne spotkanie, przedstawienie, któremu nadałem tytuł, który ma fragment w sobie z piosenki Agnieszki Osieckiej, bo tam brzmi to my mamy kota. A teraz okazało się, że my mamy kota, państwo mają kota i słuchacze Trójki także mają kota na punkcie Osieckiej. Największego kota ma Roman Dziewoński, drodzy Państwo. Został aktorem, proszę Państwa. Złożyliśmy także ten spektakl, to przedstawienie z ciszy, która pojawiała się pomiędzy tekstami, wierszami, pomiędzy muzyką i w muzyce, bo pauza to jest dla niektórych sztuka nieosiągalna. My staraliśmy się, aby zbliżyć się przynajmniej do perfekcji. Droga przed nami jeszcze daleka. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Kłania się Roman Dziewoński. Wysłuchaliście Państwo właśnie na naszej trójkowej antenie spektaklu, który zakończył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o tytule Mamy kota na punkcie Osieckiej w reżyserii Romana Dziewońskiego, Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Artur Żmijewski, Piotr Franceski i przy pianinie Bogdan Hołownia. Jeżeli Państwo nie zauważyli, że na naszym trójkowym Facebooku można było spektakl obejrzeć, to zapraszam, by tam zajrzeć. Można nadrobić tę zaległość. A my na trójkowej antenie w tej chwili patrzę na zegar, 19 minut po godzinie 21. Przechodzimy na ciemną stronę mocy. We'll be right back. I raz jeszcze Państwu powiem dobry wieczór. Zza konsolety Michał Jakubik, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska i nie możemy naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy zacząć inaczej niż tak. To oczywiście Katarzyna Nosowska i Na całych jeziorach ty. Przypominam, jeżeli Państwo by chcieli wrócić do tego magicznego spektaklu, który właśnie się odbył w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej, tu na Myśliwieckiej 357, to można, trzeba tylko zajrzeć do naszego trójkowego Facebooka. Prosty adres, bardzo prosty adres. Albo zajrzeć na naszego YouTube'a Polskiego Radia. Oj, naprawdę teraz nie wiem, w którą stronę pójść, ale wiem jedno. Po polsku będziemy przez pierwszą godzinę, do końca tak naprawdę pierwszej godziny naszego spotkania dzisiaj podgrywać, chociaż zrobimy mały krok na Islandię. A w drugiej części przeniesiemy się do chłodnej już w tej chwili Norwegii, ale o tym opowiem za moment. Na razie Polskie Znaki, projekt, o którym już mówiłam kilkakrotnie na naszej trójkowej antenie. Warto sięgnąć po ich muzykę, bo oni odgrzebują stare, przepiękne, ludowe utwory i przerabiają je na nowo. Ale jak przerabiają? Żegnam cię, mój świecie wesoły. Żegnam cię, mój świecie wesoły. Już idę w śmiertelne popioły. Rwie się z życia przędza, śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina. Żegnam was, dzieci kochani, znajomi, krewni i poddani. Za łaskę dziękuję, opieki kwituje. Bije druga godzina. Żegnam was, mili przyjaciele, mnie podgłas czas grobowy ściele. Już śmiertelne oczy, sen wieczny trzecia godzina. Żegnam was, królowie, książęta, cieszcie się w swym szczęściu, panięta. Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina. Żegnam was, mitry i korony, czekajcie swych rządców trony. Ja w progi grobowe zniżać muszę głowę. godziną. Żegnam was najmilsze zabawy, wewnętrzne i powierzchowne sprawy. Już nie wolno będzie jeść, pić na urzędzie. Bije 11 godzina. Żegnam was godziny minione, momenta i dni upłynione. Już zegar wychodzi i indeks nie zawodzi do wiecznego spania. Śmierć duszę wygania. Bije 12 godzina. To Michał Szpak i Polskie Znaki. Żegnam cię, mój świecie wesoły. A ponieważ to tryptyk, to po ciemnej stronie mocy wszystkie trzy utwory dziś nam zabrzmią. Polskie Znaki i Sanach i Matylda Damięcka zaraz za chwilę. Przyjdzie panie zaginą. Ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od ciebie z nieba. Twej się woli polecam i przyznać to muszę. Miasto wszelkiej pociechy, ciężki żal odnoszę. Wszakże ja to od ciebie, Zbawiciela mego, przyjmuję też ochotnie z serca wesołego. Jestem jak wodna trzcina, która z wielkiej suszy, skoro lada wiatr wionie, zarazem ją. rozkazu rozłączam się z tobą. Dziękuję ci z miłego towarzystwa twego. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego, żegnam was, dziadki moje. Album Polskich Znaków w przyszłym roku na wiosnę. I te trzy utwory o Jak fałszywe wszystko, Matylda Damiecka, Przyjdzie Panie zginąć w Sanach i Żegnam Cię mój świecie wesoło z Michałem Szpakiem mają się pojawić na tym albumie. Panie Brzoza, jutro w Reykjaviku w Harpie daje ostatni koncert z cyklu, który zapowiadany był od prawie 2 lat, no a za tydzień obchodzić będzie swoje urodziny. Za tydzień islandzkie wydanie zatem Ciemnej Strony Mocy w Trójce. No taki delikatny mały przedsmak teraz. Black Lake i Björk. Pani Brzoza za tydzień urodziny swoje obchodzić będzie i oczywiście, że na Islandię przeniesiemy się za tydzień w związku z tym po ciemnej stronie mocy. A teraz tuż przed godziną 22 jeszcze coś po polsku. Flo, państwo na pewno pamiętają, ten utwór chyba też często grał po zachodzie słońca i po ciemnej stronie mocy też się pojawiał latem tego roku. Pini Palini, Flo i Skubas. Powiedział jej, choć zabiorę cię, sprawię, że będziesz szczęśliwa. Będziesz się śmiała, w rozkoszy będziesz pływać. Powiedział jej, mieszkasz w mojej głowie, cokolwiek teraz pomyślisz, to należy do mnie. Pili, palili, często się kochali, częściej się kłócili. Pili, palili, częściej bliźni, czasem byli mili. Powiedział jej, choć zabiorę cię, sprawię, że będziesz damą. Nauczę cię latać, nauczę cię jeść kawior. Powiedział jej, mieszkasz w mojej duszy, gdziekolwiek zechcesz odejść, miłość cię udusi. I pali, często się kochali, częściej się kłócili. I pali, częściej bliźni, czasem byli mili. I pali, często się kochali, częściej się kłócili. Pini Palini, Skubas i Flo, a Flo to Basia Flo Adamczyk, którą państwo mogą przede wszystkim po głosie absolutnie poznać. No i teraz bardzo premierowo, bardzo, bardzo premierowo, świeżusieńki projekt, który co prawda narodził się w marcu zeszłego roku, no ale teraz przynosi pierwsze owoce. The Daffodils Art Collective. I z tego projektu powstało The Daffodils Orchestra. Proszę sięgnąć po znany portal społecznościowy i wpisać sobie The Daffodils Art Collective. Zresztą oznaczone dziewczyny są w poście na przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym. Artystki The Daffodils Art Collective pochodzą z całego świata. Łączy je jedno. Pasja i miłość absolutnie do sztuki. Każda z nich ma swój własny język artystyczny. Tworzą zdalnie, poszerzając możliwości i narzędzia do tworzenia złożonych projektów artystycznych, a do współtworzenia warszawskiej odsłony projektu Basia Flo Adamczyk zaprosiła wokalistkę i kompozytorkę i multiinstrumentalistkę Martę Zalewską. No i efektem tego spotkania jest utwór Mówiło się o niej. Mówiłam, że sięgniemy dzisiaj też poza Islandię i poza Norwegię. Mówiło się o niej Marta Zalewska i Flo po ciemnej stronie mocy w Trójce premierowo. Mówiło się o niej, że jest za ładna, za słodka, za szara i nazbyt układna.